حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے۔